Ja, nou, dus is behoorlijk intens hier allemaal. En ondertussen staan we hier onder een vijgenboom. Wat fijn. Ja, hangt veel aan, maar het is niet echt rijp. Oh, maar dat is geen vijgen, dat is een pompoen of zo. Ja, dat zat ik ook te denken. Ja, maar... Ja, toch? Zijn ja, wel... is een pompoen, een kleintje, een mini-pompoentje. Ja. Een druiven zie ik. Een vijg. Nou, het is een rijk... De frambozen zijn wel rijk. Oh, kijk. Oh, cool. Niet... Wauw. Oh, ja. Nou, dat zeg ik geen nee tegen. Is er nog één? Ja. Oh ja, daarachter zijn er nog meer. Ja, even frisse lucht happen. Bramen. Ja, is dat op een soort binnenplaats van de Cargador. Ja, er zijn frambozen, vijgen, druiven. Alleen de druiven die zijn mislukt, geloof ik. Die zijn allemaal heel bij mij doen ze het krenterig. Oh ja? Het is altijd afweer. Nou, dit lijkt op watergebrek toch, of niet? Of is dat een hele onkundige... Roest of zoiets. Roest. Een of andere schimmel. Ja, even buiten. Ja, even wat frisse lucht. Dat is...